الله جل جلاله در آیات گذشته برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و برای هر فردی از دعوتگران الهی دستور داد که فصبر ان وعد الله حق کن، در رابطه به این که آداب را مراعات بکنی با الله جل جلاله، بنان شکیبایی بکو بر ایزای کافران، هر این وعده الله جل جلاله راست است. واستغفر لذنبک و آمرزش بخواهی برای چیزی که نیست به شأن تو، و سبح بحمد ربک و با پاکی بخوان توأم با ستایش پروردگار خود را، بالعشی و الابکار و هر بیگاه صبح. یعنی زاد و قوت یک مؤمن در مقابل توطئه های دشمنان خدا و پیغمبر همانا استحکام رابطه معنوی با الله جل جلاله توسط تسبیح و تقدیس و تحلیل یاد الله جل جلاله خواهد بود و یاد الله همیشه باید بوده باشد. مراد بالعشی و الابکار در حقیقت استمرار ذکر الله جل جلاله را برای ما شما تعلیم می دهد. هر دو یک مسلمان و یک مؤمن زبانش به یاد الله جل جلاله تر باشد، حمایت الله را کسب می کند. در این صورت که حمایت از الله داشته باشد، بناهم ان الذين يجادلون في آیات الله بغیر سلطان اتاهم، هر این آنانی که جدال و گفتگوی خصمانه می کند فی آیات الله، در رد آیات الله جل جلاله به غیر سلطان بدون دلیل و دستاویز، عطاهم که آمده باشد به ایشان، ان فی صدورهم الا کبر، نیست در سینه هایشان مگر کبر، ما هم ببالغی، که گاهی نیستن رسندگان به آن. تعبیر و این می رساند که علت انحراف همان کبر این هاست و علت و انگیزه مجادله و ستیزه جویی های آنان در مقابل حق الله جل جلاله چون این شرح می دهد: ان الذين يجادلون في آيات الله، یقینا آنانی که مجادله می کند، گفتگوی خصمانه می کند، في آيات الله، در آیات الله جل جلاله، بغیر سلطان اتاهم، بدون دلیلی که آمده باشد به ایشان، ان فی صدورهم الا کبر، نیست در سینه های ایشان مگر کبر، ما هم ببالغی، که گاهی نیستن رسندگان به آن کبری که اینها در دست داشتن. ببالغی این که ضمیر مرجعش چیست، مفسران دو احتمال می دهد. یکی ای که ضمیر به کبرون برگردد، زیرا که جمله ما هم ببالغی توصیفی است برای کبر. در این صورت مفهوم جمله تو می شود که آنها به مقتضا و هدف تکبرشان نمی رسد، که در حقیقت مضاف در اینجا حذف است. ما هم ببالغی مقتضی کبره، اینها هیچگاه رسانندگان نیستند به آنچه که خواسته کبر است. هر متکبر میخواهد جانب مقابل خود را ذلیل داشته باشد، کوچک داشته باشد. بنان کافرانی که با این دین ستیزه می کند، هیچگاه هم به این هدف نخواهند رسید. یا ای که ضمیر به جدال بازگردد، که از جمله یجادلونه استفاده می شود، در این صورت معنا می شود که آنها به هدف جدال باطل خود که همان ابطال حق است نمی رسند. در این صورت جمله نمی تواند صفت برای کبرون باشد و باید عطف بر جمله های ما قبل گردد، با حذف عاطف می شود. فاستعذ بالله، در هر صورت از شر از اینها به الله پناه بگید. انه هو السمیع البصیر، مسلما الله اوست السمیع نیک شنوا، البصیر و بینا به احوال بندگانش. ولی یک جواب می دهد که چی دشمنی بکنید چی نکنید، چی با الله جل شریف قائل شوید و نشوید، چی کبر بکنی نکنید، یک بار این نظام دلیل بر این است که خداوند متعال تسلط بر این نظام دارد و و آنچه که او بخواهد می شود بنام لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. مسلمن آفریدن آسمان ها و زمین اکبر و بزرگتر است من خلق الناس از آفرینش مردمان، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمی داند. ببین که لخلق السماوات پاسخ به مجادله مشرکان در مورد معاد است. اینا همیشه جدال می کردن که کی زنده شدن بعد از مرد خواهد بود. الله میگه لخلق السماوات والارض، هر این آفرینش آسمان ها و زمین اکبر و بزرگتر است من خلق الناس از آفرینش مردمان، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمی دانند. بعد الله جل جلاله می فرماید که حق واضح شده، مقایسه حال متکبران جاهل را در اینجا می کند که و ما یستوی الاعمى والبصیر، برابر نیستن کور و بینا، والذین آمنوا و آمنوا، برابر نیستن آنانی که آمنوا ایمان آورده اند و عملوا الصالحات و کردن کارهای شایسته را، وللمسیء و نه هم بدکاران، برابر نیستن کور و بینا، برابر نیست آن کسی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده، وللمسیء و نه هم بدکاران، قلیلا ما تذکرون، اندک پند میپذیرند، اندک پند میپذیرند و ای دلائل را نادیده میگیرند. قلیلا ما تذکرون، ما در جمله قلیلا زائده است، قلیلا تذکرون، کم مردم هستن که فن میگیرد. اگر پرسان شد خیشه را میارد، جهت تأکید در لغت عرب آمده میشود. بنان قلیلا ما تذکرون، اندک مردم هستن که فن میگیرد، تذکرون فن میگیرد. به هر صورتش خامخا خداوند متعال به خاطر از اینکه کل جهان را آفرید و انسان را استخلاق نصیب کرد و زنده شدن بعد از مرگ حق خواهد بود، ان ساعت لآتیتون، مسلما قیامت آمدنیست، لا ریب فیها، هیچ شکی نیست در آن، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولی اکثر مردم ایمان ندارند. قیامت آمدنیست ولی با وصف از اینکه اکثر مردم به آمدن قیامت ایمان ندارند. ارگا که قیامت آمدنی است و مؤمنین قلیل به ای ایمان دارند، کم مسلمانان به ای ایمان دارند، نه نج عام مردم، مسلمان ها به ای ایمان دارند نه عام مردم. وقتی که عام مردم ایمان ندارند، مسلمان چی بکنه که از شر قیامت خلاص شود؟ هر انسان من حیث انسان یکان بار واقعیت را که در پیش روی خود ببیند به خاطر که خود را اغفال داده باشد میگه نیست، امی حق نیست. روی ای اساس آمدن قیامت خو حق است. الله جل جلاله در رابطه به هر چیز سوال خود را می کند. وقتی که سوال حق است، جواب حق است. پس این سوال جواب اگر صورت بگیرد چه بسا از مؤمنین هم که جواب داده نمی تونند. وقتی که جواب داده نمی تونند، راه خلاص شدن و راه کامیابی در او جوان چی خواهد بود؟ الله جل جلاله می فرماید که وقال ربکم، و گفت پروردگارتان. بین کلمه تشویقی بسیار جالب است، و قال ربکم، پروردگارتان میگوید. یعنی ما شما علمی حالتی که داریم کسی ما را تربیت میکنه که آن ذات واحد ولا شریک الله جل جلاله است که آسمان ها و زمین را آفرید. و قال ربکم، پروردگارتان میگوید، ادعونی استجب لکم، مرا بخواهید که قبول میکنم خواسته های شما را. ادعونی استجب لکم، تنها مرا بخواهید. بین ادعونی نین وقایه ضمیر متکلم مفعول بهی است و دلالت به تخصیص دارد. ادعونی خاص خاص مرا بخوانید، استجب لکم، تا قبول بکنم دعای شما را. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، آنانی که تکبر میکنن از عبادتی من، سیدخلون جهنم الداخرین، و زودی در آیند در دوزخ داخرین، ذلیل شدگان. داخر از ماده دخور به معنای ذلت و خاری است. آنانی که از عبادت الله تکبر می کند خامخا داخل شوند به دوزخ، در حالی که بسیار ذلیل باشند. امام ترمذی و ابو داود و بیهقی در دعوات از حضرت سلمان رضی الله عنه روایت می کند که پیغمبر خدا علیه السلام مرشاد فرمود ان ربکم حی کریم، یقینا پروردگار شما زنده گرامی است. یستحیی من عبده، حیا میکنه از بنده خود، ازارف عیده ایلیه ان یردها صفرا، و ای که بندش دستار برش بلند بکنه و او را بدون از اینکه مسئلتش را بدهد برش پایینش بکند. روی ای اساس الله جل جلاله دعای یک مؤمن را قبول میکند و به مسلمان میزیبد که باید به الله جل جلاله دستای تواضع و انکسار خود را بلند بکند. حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که ما من احد یدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأله، هیچ کسی نیست که، هیچ بنده ای نیست که از الله چیزی را بخواد مگر ای که خداوند متعال جواب مسئلت از او را می دهد و آنچه که خواست او را برش می دهد. او کف عنه من سوء مثله، یا ای که یک بدی که به او رو آوردن او را خداوند متعال از او باز می دهد. و ما لم یدع به اثم او قطیعت، تا وقتی که انسان به گناه دعا نکده باشد و تا وقتی که رابطه خود را با یک انسان به قطع صلت رحم دعا نکرده باشد. و غیر از این دو دعا هر انسانی که دست را به الله جل جلاله بلند میکند خامخا خداوند متعال مسئله اش را میده. ولی این نکته باید قابل بحث بوده باشد که ما خب بسیار زیاد دعا میکنیم، این دعا چرا قبول نمیشود؟ اول اصل خودی را بگیریم که دعا را خداوند متعال از قلب الله که در حدیث میاد، از قلبی که آگنده از چی بوده باشد؟ از عدم اعتماد بوده باشد، از قلبی که اعتقاد و بارش داره الله دعایش نمیپذیرد. الله دعای کی را میپذیرد؟ او انسانی که در دعا میکند و انتم موقنون بالاجابه، در وقتی که شما یقین داشته باشید به اینکه الله ای دعای ما را میپذیرد، به این شکل دعا بکنید عظمت الله را قائل بوده باشید. دوم ای که در این قطع رحم نکنید و گناه نداشته باشید. چهارم ای که ارگا که دعا میکنید ای دعایتان توأم با ای بوده باشه که مخالفت با نظام و قانون عملی نداشته باشد، یعنی الحاد در دعا نکنید. الحاد در دعای را میگه که شما سلسله سببیت را اصلا در نظر نگیرید و استعداد عملی خود را در نظر نگیرید. یک نفر بی سواد است با دعا بگه خدای ما را دکتر بکن، این الحاد در دعا است. الله چنین دعا را قبول نمی کند. چرا؟ ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. دعایی که تو می کنی در ظاهر قدرت استعدادی را باید داشته باشی که به با اوجا می رسی، ولی به بسیار مشکل، به بسیار سختی. بگو یا الله این موانع را از بشم دور بکن، یک معنا. دوم ای که پیغمبر علیه السلام می فرمه که دعای او انسانی که از حرام استفاده بکنه، حرام را بنوشد، حرام را بخورد و حرام را بگوشد، بعد از او به الله که دعا میکنه فانا یستجاب له، چگونه الله جل جلاله دعای او را قبول بکنه؟ دعا از او انسان قبول میشود که او با الله در ارتباط خوب بوده باشد، صالح بوده باشد. دعاهای ما که امروز قبول نمیشه غالبا خوراک ما، پوشاک ما، نوشیدنی ما از حرام است، الله دعای ما را قبول نمیکنه. ارگا این اصلاحات را بیاریم الله دعای ما را میپذیرد. بعد از اینکه با اخلاص بوده باشد، الحاد نباشد و در حالی که حرام را نخورده باشیم، ننوشیده باشیم و نه هم بتن داشته باشیم دعا بکنیم، خامخا استجب لکن، الله میگه دعایتان را میپذیرم. و این دعا اطعام نیست که فورا دو دعا بکنیم و قبول کرده شد، بلکه دعای انبیاء علیهم السلام 40 سال بعد قبول میشود و این نظام به می شکل میچرخد. این معنی اینه که هر دعایی که شما میکنید فورا باید اجابت پیدا کند. دعا اجابت پیدا میکنه، ولی در امو بعد از سلسله حالتی که از نظر قانونی باید بگذارن که رابطه علی و سببیش است، او باید خلاص شود. نکته دیگری که یگان بار دعایتان قبول میشود خود شما نمیفهمید، چیزی کوچکی را الله خواستی، از الله خواستی و خداوند متعال برایت توسط از او دعایت آن مصیبتی که به تو ملتفت بود که او بدتر بود نسبت به حالت فعلی، الله او را از پیش بر می دارد. در حقیقت الله با تو احسان کرده و یگان بار او چیزی که تو خواست بسیار کوچک بود، ولی مشکلاتی که در روز حشر با او مواجه می باشی الله جلی او جا بدیلی در برد می تا بعد برای اینکه فرانه وقت از ما خواسته بودی، آنچه که تو خواسته بودی کوچک بود، حالی بحث داد الله جل جلاله در اینجا وقتی که میگد و قال ربکم ادعونی استجب لکم و میگوید پروردگارتان بخوانید مرا استجب لکم تا قبول بکنم خواست شما را دعای شما را، دلیل داریم که این بنده است که از الله جل جلاله بخواهد. چگونه از الله میخواهد؟ رای خوبترش ایست که کوشش بکنه مواقع قبول دعا را باید برای خود بگیرین. بعد وقتی که در حالت افطار باشین، در حالت سفر بوده باشین، در حالت مریضی بوده باشین، در روز جمعه بوده باشد و هرگاه که دو رکعت نماز بخوانین بعد از نماز فرضتان مجرد صدا را بلند بکنین، الله دعایتان را قبول میکنه. در وقت اذان و اقامت این وقت بهترین دعا قبول دعاست. در اینجا دعا بکنین، مواقع اجابت دعا را بر خود تثبیت بکنین. و در پهلوی از او زیبا خواهد بود که ما دو رکعت نماز بخوانیم، بعد از او این نماز را که خوانیم به الله بگویم یا الله به عزت و حرمت این قرآنی که تلاوت کردم، این پیشانی خود را که برای تواضعانه و خدمت گذاشتم، یا الله تسبیح و تهلیل تو را که کردم، یعنی مشکل منم یا الله حل کن. بهترین کار است و ما یک مسلمان باید داشته باشیم. عین شکل در راه الله انفاق بکنیم و خداوند متعال در بدل انفاق برای شما چی میدهد؟ دعایتان را اجابت میکند. با یک انسان کمک بکنین، توسط از او باز از الله بخواین، هر عمل صالح را انجام بدین، بعد از او در ورایش بگو یا الله تو به لطف و کرمت این عمل ما را بپذیر و ما خود بنده هستم، عاجز هستم، محتاج هستم و تو غنی هستی، یا الله این مشکل ما را حل بکن. خامخا مشکلتان را الله حل میکند. زیرا در اینجا میگو استجب لکم، خامخا قبول میکنم خواست شما را. امام احمد و بخاری در ادب و اصحاب سنن از حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که الدعا هو العبادت، دعا همان عبادت است. اینمی که تو دعا میکنی در حقیقت تو به الله نزدیک میشی و خداوند متعال به این خوش میشاد که بندش از الله جل جلاله چیزی را بخواهد. هر قدر که از الله چیزی را بخواهیم به امو اندازه به خدا نزدیک میشین. و یک حدیث ضعیف وجود داره که دعا میگه مغز عبادت است، الدعا مخ العبادت. این حدیث را امام ترمذی از حضرت انس رضی الله عنه روایت میکنه که الدعا مخ العبادت. بعض شکلش امام احمد و بزار از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که من لم یسأل الله یغضب علیه، کسی که از الله چیزی را نخواهد الله سرش قهر میشود. رابطه امیز که یک انسان همیشه باید از الله بخواهد، ولی چی را بخواهد؟ انسان ها متفاوت هستند. تعداد همیز کل فکر و همش برای چی هست؟ برای دنیایش هست. همیشه که از الله میخواهی وقتی که میگم از خدا بخواهی، در نظر انسان چی میگه؟ که بخواهی دیگه می دنیا را بخواهی، زرخ و برخ دنیا را بخواهی و می چیزایی که ما شما از نظر مادی به او رو برستیم. ولی انسان صالح، انسان دیندار و انسان متعهد و باوفا از الله جل جلاله یه رزق و روزی چیزا را نمیخواد، میگه اینا خوبی از الله برام میده. انگامی که الله ما را پیدا کرده، نه زندگیم پیش میشود نه پس میشود، رزقی که الله برام تعیین کرده اون برام میرسد. بنان چیزی را از الله میخوان کو مقامات صالح و عالی است، از الله اون را میخواد، از الله جنت را میخواد، از الله قربش را میخواد. و حتی اینا میگه که یا الله این لذت و عبادت را نصیبم بگردان، پروردگار این نمازی که من میخوانم این را به اون شکل نصیب بگردان که ما به او خوشم و اطمینان در وجودم پیدا شود، یک عشق بزرگی در وجودم پیدا شود. این دعا بسیار با لذت است. الله جل جلاله ما شما را توفیق عنایت بکنه که به خاطر قرب ما به الله جل جلاله و به خاطر دور شدن حجاب هایی که در بین ما و در بین الله به اساس معصیت ما قرار دارد او را از خود دور بکنیم. این دعا را بکنید که متاسفانه چون این دعاها بسیار کم صورت میگیرد. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یقینا آنانی که تکبر میکنند از عبادت من، یعنی که دست خود را به ما دراز نمیکنند، سيدخلون جهنم الداخلين، زود است که داخل کنیم ایشان را به دوزخ ذلیل شدگان. الله الذي، الله جل جلاله آن ذات است که جعل لكم الليل، خلق آفرید برای شما شب را، لتسکنوا فیه، تا آرام گیرید در آن، و النهار مبصرا، و گردانید روز را طوری که در آن دیده می شوید. ان الله لذو فضل علی الناس، یقین الله جل جلاله بر بالای مردمان. ان الله على ذو فضل صاحب فضل کرم است علی الناس بر مردمان ولكن اکثر الناس لا یشکرون ولی اکثر مردم سپاس نعمت را نمی کند اکثر مردم شکر نمی کشد الله فضل می کند ولی مردم از فضل الله جل جلاله فرار می کنند از فضل الله یکی هم شریعت و کتاب و پیغمبرانش است ذالکم الله اینی ذالکم الله اینی معبود بر حق شماست ذالکم الله اینی معبود بر حق شماست که مستجمی تمام صفات کمال است از او باید خواسته شود و او فضل می کند بر انسان ها و اوست که آفرید آسمان ها و زمین را ربکم پروردگار شما خالق کل شیء آفریدگار هر چیز خالق کل شیء آفریدگار هر چیز هر چیزی که میگوید که پیدا کرده الله پیدا کرده لا اله الا هو پس نیست معبودی بر حق جز او فانا تؤفکون پس کجا منحرف کرده میشوید از اینکه از الله نمیخواهید وقتی که ذالکم الله اینی مستجمی تمام صفات کمال الله است ربکم که پروردگار شماست یعنی شما را تربیت کرده خالق کل شیء آفریدگار همه چیز همه چیز اگر در خود میبینی و در عالم میبینی آفریدگارش الله هست لا اله الا هو نیست معبود بر حق جز او فانا تؤفکون پس کجا منحرف کرده میشوید از حق و بعد رو میارید به کسای دیگری کذالک همچنین فکل الذین کانوا بآیات الله یجحدون منحرف میشن آنانی که به آیات الله جل جلاله انکار میکنن آیا میخوای با او مردم حشر شوی امیر قم از اللهی که پروردگارشان است و خالق همه چیز است آنان منحرف میشن که به آیات الله انکار میکنند پس تو خود منکر نیستی تو خود الله را پذیرفتی به وحدانیتش وقتی که پذیرفتی زیبا برای تو ایسته که او الله را عبادت بکنی و به او رو بیاری الله الذي انزاد که مستجمی تمام صفات کمال است الذي انزاد است که جعل لكم الارض قرارا آفرید برای شما زمین را گردانید برای شما زمین را قرارا جای امن و سماع بناعا و آسمان را سقف و صورکم و صورت بست شما را فا احسن صورکم پس نیکو ساخت صورتهای شما را انزادی که زمین را برای شما جای امن قرار داد آسمان را برای شما چت قرار داد و صورکم و صورت بست شما را این قواره مقبول او برد داد فا احسن صورکم پس نیکو ساخت صورتهای شما را چه قواره های مقبول را الله برای شما داد در پهلوی از یعنی یک بار که تو همیشه آینه را پیش روی خود میگیری در حقیقت تو باید بفهمی که الله جل جلاله این صورت مقبول را برای تو داده و رزقکم من الطیبات و روزی داد شما را از پاکیزه ها ذالکم الله اینیست الله که مستجمی تمام صفات است ذالکم الله اینی معبود شماست ربکم پروردگار شما معبود شما اینمی است ربکم که پروردگار شماست فتبارک الله رب العالمین پس بسیار با برکت و مرجع تمام خیر و فیوزات است رب العالمین پروردگار عالمیان الله اکبر شما باور بکنید که این آیات ها را انسان تلاوت بکند بعد از او به غیر الله رجوع میکند سر خود فکر بکنید که آیا مستحق دوزخ و عذاب و انسان نخواهد بود کل چیز الله میدهد بعد میگه که فتبارک الله مرجع تمام فیوزات و خیر الله است رب العالمین که پروردگار عالمیان است یعنی وقتی که او کل عالم را تربیت کرد پس کل عالم محتاج است آیا میری پیش انسان پیش مخلوق محتاج عقل ایرا تقاضا نمی کند وقتی که ما پول نداشته باشم و تو میای از ما قرض میگیری این ظلم نیست با وصف از که بفهمیم که این ندارد وقتی که میفهمی که ندارد بازم مراجعه میکنی خود ظلم است پس مخلوق مخلوق است و رب تربیت کننده است رب العالمین پروردگار عالمیان و اونو پروردگار عالم بر چی میگه ادعونی استجب لکم خواست از من بخواهم جوابتان میتون و باز بس میگه که نه از من قبول نمیشود یک دفعه باید کجا برم مزار شریف برم از مزار شریف باید دو بله برم یک طرف دیگه کس میگه فلانه جا برم باید دو جا باید دیگه جا برم استغفر الله کارا نکنین راهی خواستن برای شما تثبیت شده و الله جل جلاله برتان داده بنان ما مواقع اصلی دعا را توضیح داده بودیم در وسیله او اصل را قائم بگیرین در آن جایی که اشتباه ده مایاری بود الی ما لا یاری بود. بگذار آن جایی که شک است و رو بیار با آن جایی که در آن شک نیست. هو الحی و زنده جاوید است. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او. فدعوه، پس خاص او را بخوانید. مخلصین له الدین، خالص کننده او را عبادت، عبادت را خاص با او خالص بکنید. مخلصین له الدین، در حالی که خالص کننده باشید او را در عبادت، در عبادت او را خالص بکنید. این توحید چی میگه؟ الوهیت میگه. یکی توحید و ربوبیت است که کل او را میپذیرد. از هر کس که پرسان بکن من خلق السماوات والارض، لیقولن الله، اون دو میره قبول میکنند. کی آفرید آسمان و زمین؟ میگه الله. کی آفرید تو را؟ میگه الله. باران کی نازل میکنه؟ الله. کلشی را قبول میکنند. تو را کی عمر میگه؟ الله. به کس که اختلاف ندارد. در توحید و ربوبیت جنجال وجود دارد. وقتی که الوهیت، انگامی که ما میگیم که پیامبرا آمدن به توضیح توحید و الوهیت و گفت انگامی که خدا آفریدگار است، پروردگار کل عالم است، پس بیاییم تنها امو الله را عبادت بکنیم. او اللهی که به سینه های ما آگاه است. او اللهی که چیزی که در دل ما بگردد میداند. بنان ارگا که ما ذکر میکنیم، تلاوت میکنیم، مشکل خود را پیشکش میکنیم، او خبر ندارد؟ 100% خبر دارد. پس وقتی که خبر دارد امو الله را عبادت بکنیم. دیجا میگه که هو الحی، او زنده جاوید است. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او. فدعوه مخلصین له الدین، پس خاص او را بخوانید در حالی که خالص کننده باشید او را در عبادت. الحمدلله، همه ستایش ها از آن الله است. یعنی ایتو توضیح میده که انشاءالله فهمیدین دیگه. الحمدلله، الحمدلله که سر شور بودی که میگفتی بله، بگه الحمدلله. ولی ستایش ها همش از آن الله است، رب العالمین که پروردگار عالمیان است. خل بگو ای پیغمبر، اینی نوحی تو، هر آن من باز داشته شدم، من منع شدم، ان اعبد الذین تدعون من دون الله، این که عبادت بکنم و بخوانم آنچه که می پرستید من دون الله بجز الله جل و جلاله. لما جاءنی البینات من ربی، چون آمد به من نشانه های آشکار من ربی از طرف پروردگار، و امرت ان اسلم لرب العالمین، مأمور به شدم که منقاد بکنم روی خود را، تسلیم کرده شوم لرب العالمین، برای ذاتی که پروردگار عالمیان است. این چیز چقدر زیبا است وقتی که میگد الله جل و جلاله، بگو ای پیغمبر که من منع شدم از اینکه عبادت بکنم آن چیزی را که شما عبادت میکنید بغیر الله جل و جلاله. چرا؟ لما جاءنی البینات، بینات خوب تذکرم تذکر دارم. قال ربكم ادعوني استجب لكم، از اینجا که بعد شروع کرد دلائل را بسیار دقیق براتون آورد. بنان این دلائل واضح را ترک کرده نمیتونم. من مأمور شدیم ان اسلم لرب العالمین، این که تسلیم بکنم، تسلیم کرده شوم از حیث اطاعت و از حیث علم و از حیث فهم برای پروردگار عالمیان مأمور بی شدیم. هو الذی، الله آن ذات است که خلقکم، آفرید شما را من تراب از خاک، ثم من نطفه باز از نطفه، ثم من علقه باز از خون بسته، ثم یخرجکم طفلا باز بیرون می آورد شما را طفل، ثم لتبلغوا اشدکم باز باقی می گذارد شما را تا به مرحله قوت برسید، ثم لتکونوا شیوخا باز باقی می گذارد شما را تا شوید شیوخا پیران، و منکم بعض از شما بعد از طی مراحلی که ذکر شد، من کسی است که یتیو توفا که میرانده می شود، من قبل و پیش از این که این مراحل برش برسد، پیش از این که ریسفید شود پیر شود، ولی تبلغو اجلا مسمى و باقی مگذارد تا برسید به مدت معین برای مرگ، ولعلکم تعقلون و شاید تعقل بکنید. این نظامی که تو می بینی که خون بودی، بعد از او باید به طفل تبدیل شدی، از او بعد به قوت تبدیل شد زندگی، بعد از او با ریسفید شدی، بعض شما در همین حالتی که نوری سفید شما میمورد، بعض با آخری عمرش میرسد، ای کلش را ترک میکنی و ای را عادی فکر میکنی، ولعلکم تعقلون، برای ای که شاید تعقل بکنید و وحدانیت الله جل و جلاله را بپذیرید که آن ذات عظیم است که قدرت دارد. تو بخوایی نخوایی که بگه من ریسفید نمیشم، سفید میشی، در زندگی چنین قانونی نهفته است. تو بخوای نخوای کوچک بودی کلان میشی، جوان بودی به طرف زخم میگرایی. پس در وجودم قدرتی است یا نیست که کار میکنم؟ بله است. شما به قانون الله تسلیم هستین یا نیستین؟ یقینا که به قانون تکوینی الله جل جلاله کرهن و جبران تسلیم هستین. بخوای نخوای بوباید گردن بگذاری. هو الذی یحیی و یمیت، امان اللهی که خالق آسمان ها و زمین، اما ازدائی که زنده جاوید و خاص او باید عبادت کرده شاد ذات است که یحیی زنده می کند و یمیت و می میراند. و اذا قضا امرن، پس چون خواهد ایجاد چیزی را، فا اینما جزی نیست که یقول و میگه له به مشی کن شو فیکون، پس می شود. و این تعبیر تعبیر به ذهن ماست. بارها گفتیم که کن فیکون تعبیر است به ذهن ما، ورنه الله اراده بکنه می شود. ضرورت به می گفتن هم ندارد.